रूही ने क्लब के अंदर एंटर किया तो अभय उसका वेट कर रहा था। अभय ने रूही को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जबकि रूही कुछ खास खुश नहीं थी। वो यहाँ क्यों आई थी वो ये भी नहीं जानती थी। रूही और अभय दोनों ही एक टेबल पर बैठे हुए थे। अभय कंटिन्यूसली ड्रिंक कर रहा था और रूही अपने मोबाइल में टाइम पास कर रही थी। रूही को अभय के साथ आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभय की नजरें तो कहीं और ही टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद अभय ने कहा, चलो ना रूही, अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं। अभय की बात सुनकर रूही ने कहा, मेरा मन नहीं है। रूही अभय की बातों को समझ ही नहीं पाई कि वो कहना क्या चाहता है। अभय ने रूही का हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और क्लब के एक रूम में ले आया। रूही ने ज्यादा मना नहीं किया और वो भी उसके साथ चली गई। अभय ने उसे बेड पर बैठाया और खुद उसके सामने चेयर पर बैठते हुए बोला, उस राजवीर के बारे में सोच रही हो? छोड़ो उस दो टके के बॉडीगार्ड को, मेरे और अपने बारे में सोचो। रूही का ध्यान अब भी अभय की बातों में नहीं था। उसके दिमाग में अब भी बार बार राजवीर ही आ रहा था। वो जाकर भी राजवीर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। अभय को हल्का नशा हो रहा था और अब वो रूही के साथ थोड़ा और एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो रूही के करीब आने लगा। जैसे ही रूही ने महसूस किया कि अभय उसके करीब आ रहा है, रूही ने अभय के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, अभय दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या कर रहे हो? अभय को रूही के ऐसे करने से गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। अभय ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या हुआ रूही? आज नहीं तो कल हमारे बीच ये सब होगा ही, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? रूही बेड से खड़ी हो गई और अभय को पॉइंट करके बोली, प्रॉब्लम ये है कि मैं शादीशुदा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मेरा अभी डिवोर्स नहीं हुआ, प्रॉब्लम ये है कि मेरी तुमसे शादी नहीं हुई, प्रॉब्लम ये है कि शादी से पहले मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे मेरे चाचू की नजरें झुक जाएं। रूही का इतना बड़ा लेक्चर सुनकर अभय का दिमाग खराब हो गया। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, रूही कौन से चाचू की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे चाचू ने उस दो कौड़ी के बॉडीगार्ड से तुम्हारी शादी कर दी, तुम उन चाचू की इज्जत के लिए अपने अरमानों को मार रही हो। रूही ने कहा, देखो अभय, मैंने पहले ही कहा है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती, तुमने बहुत ज्यादा फोर्स किया तो मैं आ गई, अब प्लीज कुछ और फोर्स करने के लिए मत कहो, क्योंकि मैं अभी इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। जब मैं राजवीर को डिवोर्स दे दूंगी, तुमसे शादी कर लूंगी, उसके बाद ही हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। रूही के ऐसा बोलने से अभय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और बोला, अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। रूही उस कमरे की बालकनी में चली गई। शाम हो गई थी, इसीलिए ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रूही का मन अभी भी परेशान था। वहीं अभय रूही की कमर को देख रहा था और अपने डिजायर को कंट्रोल करता हुआ मन में बोला, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे पास ही आना है, आज आ जाती तो हमेशा के लिए मुझसे पीछा छोड़ जाता, लेकिन तुमने तो शादी की रट लगा रखी है, तुम्हारे गरीब आने के लिए मुझे तुमसे झूठी शादी भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वही रूही ने अपना फोन लिया और राजवीर को मैसेज करके कहा कि वो ऑफिस से आते वक्त उसे क्लब से पिक कर ले। राजवीर ने जैसे ही रूही का मैसेज पढ़ा, उसे कहीं ना कहीं खुशी महसूस हुई और उसने खुद से ही कहा, ये लड़की ना मुझसे दूर रहेगी और ना ही मेरे पास रहेगी, ये अपनी लाइफ में इतनी कंफ्यूज क्यों है? ऑब्वियसली बहन तो शिवाय और दिव्यांश की है, कोई ना कोई गुण तो उनका भी होगा। थोड़ी देर बाद राजवीर का मैसेज आया। रूही ने राजवीर का मैसेज रीड किया तो उसने कहा, वो आधे घंटे में आ रहा है। रूही ने पीछे मुड़कर अभय से कहा, मैं घर जा रही हूँ और आज के बाद मुझे ऐसे मत बुलाना, जब तक मैं राजवीर को डिवोर्स नहीं दे देती तब तक हमारा ऐसे मिलना ठीक नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगी, अगर मेरी फैमिली नहीं तो मैं नहीं, मैं ऑलरेडी अपने चाचू की नजरों में बहुत गिर चुकी हूँ और नहीं गिरना चाहती। अभय ने खुद को कंट्रोल करते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और रूही वहां से चली गई। रूही क्लब के बाहर खड़ी थी और राजवीर का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में राजवीर आ गया। रूही ने राजवीर से कोई बात नहीं की और चुपचाप उसकी बुलेट के पीछे बैठ गई। राजवीर ने बुलेट स्टार्ट कर दी। दोनों के बीच खामोशी थी और तभी रूही ने कहा, राजवीर बुलेट रुको। राजवीर ने बुलेट स्टॉप कर दी। रूही ने कहा, राजवीर मैं अपना फोन क्लब में ही छोड़ आई हूँ, वापस लेकर चलो। राजवीर ने बिना किसी सवाल के बुलेट से यू टर्न ले लिया और वापस से क्लब के बाहर आकर अपनी बाइक रोक दी। रूही बाइक से उतरकर बोली, मैं बस 2 मिनट में आई, और वो जल्दी जल्दी अभय के कमरे की तरफ पड़ गई। रूही ने देखा तो अभय का कमरा बंद था। रूही उस कमरे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कमरा रूही से खुल ही नहीं रहा था। तभी वहाँ एक वेटर आया और रूही ने उस वेटर को देखकर कहा, क्या आप कमरा खोल देंगे? वेटर ने कहा, मैम इसमें सर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम ऐसे ही किसी का कमरा नहीं खोल सकते। रूही ने कहा, अरे कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, अभी 10 मिनट पहले तो मैं यहाँ से गई हूँ, आप प्लीज कमरा खोल दीजिए। वेटर ने फिर कहा, मैम समझने की कोशिश कीजिए, अभी इस कमरे में एक लड़की गई है, मैं ऐसे ही कस्टमर का कमरा किसी के भी कहने पर नहीं खोल सकता। रूही के पास राजवीर का फोन भी नहीं था, वरना वो अभय को कॉल कर लेती। रूही ने वेटर से कहा, देखो समझने की कोशिश करो, मेरा फोन अंदर रह गया, हाँ प्लीज कमरा खोल दीजिए। वेटर ने फिर से नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, सॉरी मैम मैं ये कमरा नहीं खोल सकता। इतना कहकर वेटर वहां से चला गया और रूही ने गुस्से में एक पंच गेट पे मारा। तभी पीछे से राजवीर की आवाज आई, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जो भी था, लेकिन रूही झूठ नहीं बोलती थी और राजवीर से तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए उसने सच बोलते हुए कहा, मैं अभी से मिलने आई थी और रूम में मेरा फोन रह गया और अभी गेट खुल नहीं रहा। राजवीर रूही के करीब आया और उसके बालों से एक पिन निकालकर उस कमरे के गेट को खोल दिया। रूही तो हैरानी से राजवीर को देखने लगी और बोली, फौरीकत से पहले चोर थे क्या? रूही के कॉम्प्लीमेंट से राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो गेट खोलकर अंदर चली गई। अंदर जाते ही रूही को दूध का दूध पानी का पानी दिखाई देने लगा। पीटर ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था, अभय किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे, जिसे देखकर रूही का दिमाग खराब हो गया। उन्हें ऐसे देखकर रूही की चीख निकल गई और चीख सुनकर राजवीर भी कमरे के अंदर आ गया। राजवीर ने जैसे ही अभय और उस लड़की को देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, जैसे वो जीत गया। राजवीर से हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो जोर जोर से हंसने लगा। राजवीर को हंसता हुआ देखकर रूही का दिल और ज्यादा चल रहा था, इसीलिए राजवीर ने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। अभय ने अपनी सफाई देते हुए जल्दी से बेड से उठा और जैसे तैसे अपना लोअर पहना। वो लड़की भी खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगी। अभय रूही के सामने आकर बोला, ठीक हो रूही, मेरी गलती नहीं है, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था लेकिन तुम मेरे करीब नहीं आई। मेरी डिजायर बढ़ती जा रही थी, मैं बस अपनी डिजायर को शांत कर रहा था, तुम नहीं जानते लेकिन मैं अपनी डिजायर को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। ये सुनते ही रूही ने एक पंच बनाया और अभय के मुंह पर मार दिया। पंच इतनी जोर का था कि अभय जमीन पर गिर गया। ये देखते ही राजवीर ने तो अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। आज राजवीर जितना दुखी होकर ऑफिस गया था, आते हुए उतना ही खुश हो गया। रूही ने पॉइंट करके अभय से कहा, मुझे सबने बोला कि अभय अच्छा लड़का नहीं है, पलाश ने भी बोला, चाचू, दिव्यांश, विराज, शिवाय और खासकर राजवीर, राजवीर ने तो मुझे तुमसे हमेशा बचाया, लेकिन मैं सबकी बातों को इग्नोर करती रही, ये सोचती रही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अभय फिर से खड़ा हुआ और रूही को अपनी सफाई देने लगा। इतने में रूही ने फिर से एक पंच अभय को मार दिया। राजवीर ने फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। राजवीर तो दीवार से सटकर अपना हेलमेट लिए खड़ा था। तभी वो लड़की जो अभय के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, वो खुद को व्हाइट ब्लैंकेट से कवर करके राजवीर के पास आई और उसे मुस्कुरा कर देखने लगी। राजवीर अपनी शराफत के चलते उससे थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन वो लड़की थोड़ा सा और राजवीर के करीब चली गई। वहीं दूसरी तरफ अभय जितना रूही को सफाई देने की कोशिश करता, रूही उतना ही अभय को मारती। रूही ने फिर से अभय को मारने के लिए हाथ उठाया तो अभय ने रूही का हाथ पकड़ लिया और एक एक शब्द को दांत से पीसते हुए बोला, तुम खुद को समझती क्या हो कौन तुम? तुम्हारे जैसी 36 लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम अभय ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड थी, वो अभय ओबेरॉय जिसके पास लड़कियां खुद चल कर आती हैं। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? जब तुम मेरी डिजायर कम्प्लीट नहीं करोगी तो मुझे तो कहीं और जाना होगा ना। तुम तो शादी की रट लगा कर बैठ गई, शक्ल देखिए अपनी, तुमसे शादी करूंगा मैं? जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम खुद से दूर कर देती हो। अरे सोचा था तुम्हारे साथ एक दो रातें बिताऊंगा और फिर ब्रेकअप कर लूंगा, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही सती सावित्री हो, तुमने तो मुझे खुद को किस भी नहीं करने दिया। ये सुनकर रूही को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने दूसरे हाथ का पंच बनाकर सीधा अभय की आंख में दे मारा और अभय फिर से एक बार जमीन पर गिर गया। राजवीर ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। रूही को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने अभय के ऊपर लात मारते हुए कहा, साले कुत्ते कमीने, तेरे लिए मैं अपनी शादी से भागी, सबकी नजरों में गिर गई, चाचू ने मुझे बहुत डांटा सिर्फ तेरी वजह से, तेरी वजह से दिव्यांश भाई, शिवाय भाई मुझे गलत समझते हैं, तेरी वजह से विराज ने मुझे 10 बातें सुना दी, हरामी की औलाद, तेरी वजह से मैंने राजवीर के लाखों रुपए उड़ा दिए, कुत्ते, तेरी वजह से राजवीर मेरे नखरे झेल रहा है। रूही रुकी ही नहीं, वो कंटिन्यूसली कभी अभय को पैर से मारती और कभी उस पर मुक्के बरसाती। राजवीर तो खड़ा हुआ बस तमाशा देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की अब भी राजवीर को देखकर मुस्कुरा रही थी। इस बार राजवीर ने भी उसे देखकर एक मुस्कान पास कर दी और उस लड़की की मुस्कान और बड़ी हो गई। अभय को तसल्ली से पीटने के बाद रूही राजवीर के पास आई तो वो उस लड़की को देख रहा था और वो लड़की भी राजवीर को फुल डिजायर भरी नजरों से देख रही थी। रूही को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके साथ जो कुछ आज हुआ था उसके चलते तो शायद वो दुनिया में आग लगा देती। उसने अभय के लिए इतना कुछ किया और अभय उसे चीट कर रहा था, उसके साथ सिर्फ एक रात सोना चाहता था। रूही ने उस लड़की को देखा और खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। उस लड़की के थप्पड़ लगने से राजवीर ने फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। क्या अब राजवीर और रूही के रिश्ते में मिठास आ जाएगी? क्या रूही खुद को संभाल पाएगी?